Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Καλησπέρα και από εμάς. Συνέχεια στο πολιτικό τραγούδι. Οδυσσέας Ιωάννου στο μικρόφωνο το ένα. Το οποίο μου το έχεις κλειστό. Όχι, έχεις κλειστό. Τα ακουστικά μου εννοώ, όχι το μικρόφωνο. Καλά, θα το δούμε αυτό. Ωραία. Γιατί νομίζω ανοιχτά είναι. Τι κάνεις? Εντάξει, έχω καιρό να κάνω ραδιόφωνο, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι τα ακουστικά είναι ανοιχτά ή όχι. Δεν... Κοίταξε, θα σου πω. Μήπως είναι εκτός μπρίζας. Θα σου πω ένα μικρό μυστικό. Δεν υπάρχουν ανοιχτά ακουστικά. Ορίστε, υπάρχουν... Να το. Α, ναι. Το βρήκε. Ο γάτος. Θυμάται ακόμα. Είδες σαν το ποδήλατο. Θυμάται ακόμα. Να βρει πως είναι τα ακουστικά. Γεια σου, Τένι. Καλησπέρα, λοιπόν. Κάναμε 4 συναντήσεις. Mm-hmm. Είπαμε να κάνουμε και μια πέμπτη. Εφαρμοσμένο πολιτικό τραγούδι. Ναι, δεν είναι καλύτερα. Βέβαια, φυσικά. Δεν είναι καλύτερα. Το ακούω εγώ από τις 6 και θα πάει μέχρι τις 12. Λοιπόν, το λέγαμε και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι με αυτό το σεμινάριο καταφέραμε να έχουμε ερωτήματα. Δηλαδή, πώς πας κάπου για να τακτοποιηθούν μέσα σου κάποιες ερωτήσεις. Εδώ τακτοποιηθήκαν τα ερωτήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο κοινή αίσθηση. Κοινή αίσθηση και κοινό κέρδος. Ορισμένα θέματα τα οποία, ξέρεις, δεν είναι ούτε ακαδημαϊκά, ούτε μπορείς να πας by the book, γιατί υπάρχει μια βιβλιογραφία συγκεκριμένη που σου λέει τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Καταρχήν, ξεκινάμε να κάνουμε κάτι που βάζουμε τον ορισμό, τον φτιάχνουμε μαζί. Άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους τι είναι το πολιτικό τραγούδι, θα ακούσεις 10 διαφορετικές γνώμες. Ή πώς διαχωρίζεται το πολιτικό από το κοινωνικό και ποιες είναι οι διαφορές του, ποιες ήταν τότε, ποιες είναι τώρα, θα ακούσεις άλλες γνώμες. Επίσης, το ίδιο τραγούδι μπορεί σε μια εποχή να ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή του, και αν τα ίδια λόγια γραφτούν 15-20 χρόνια μετά, να είναι μπανάλ. Άρα πρέπει να βρίσκουμε το κάθε πράγμα, το αποτύπωμα που έχει και το κνάρι που αφήνει στην εποχή του. Και αυτό το λέγαμε σε όλα τα σεμινάρια που κάναμε εδώ, που είμαστε 3 χρόνια μαζί περίπου, ότι δεν απομονώνεις ποτέ ένα τραγούδι από την εποχή του. Άλλο πράγμα είναι η διαχρονικότητα, ότι μπορεί κάτι να μιλά για κάτι αϊθαλές, το οποίο αντέχει πολλές δεκαετίες. Και άλλο πράγμα είναι να παίρνεις ένα τραγούδι και τον αποκόψεις από την εποχή. Ό,τι ακούμε, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όσο μπορούμε την εποχή που γράφτηκε. Γι' αυτό και υπάρχουν τραγούδια τα οποία λέγαμε την άλλη φορά ότι το ρεμπέτικο τραγούδι πριν τον πόλεμο μίλαγε για τη μοίρα. Η μοίρα μου, η μοίρα μου, η μοίρα μου. Μετά τον πόλεμο, η μοίρα έγινε κοινωνία. Η κοινωνία μας κυνηγάει, η κοινωνία είναι άδικη. Αυτό από μόνο του ήταν μια φοβερή αναβάθμιση στον πολιτικό και κοινωνικό λόγο του τραγουδιού. Σήμερα, αν πεις η κοινωνία μας κυνηγάει, θα ακουστεί πάρα πολύ μπανάλ. Θες κάτι διαφορετικό. Δεν θα πω απαραίτητο πιο αιχμηρό, αλλά φέρνει σε ένα άλλο επίπεδο πια. Οπότε και τα όρια, ανάλογα με την εποχή, αλλάζουν. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τραγούδι αν είναι πολιτικό ή αν λειτουργήσε πολιτικά. Θα το πούμε παρακάτω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χρήση που επιφυλάσσει σε ένα τραγούδι μια εποχή, ανάλογα με την εποχή στην οποία γράφτηκε. Λοιπόν, μου επιτρέψετε να βάλω το πρώτο τραγούδι. Βέβαια. Τι έχεις? Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι είναι αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ με αυτά που είπες. Και μου έβαλε ακόμα μια σειρά από ερωτήματα για το τι σημαίνει πολιτικό τραγούδι, κυρίως σήμερα. Να το ακούσουμε, λέω, και να το σχολιάσουμε μετά. Τους προβολίστησε άπλετο φως στη ράμπα να πέφτει. Η δράση να κυλάει, να παρασέρνεται στη δύνη. Τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη. Μα σαν φακός να μεγεθύνει πάντα να κλάς σαν τον καθρέφτη. Μα σαφακός να μεγεθύνει. Ορίστε τώρα, για πες μου. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά, αλλά σαν φακός να μεγεθύνει, λέει ο Μαγιακόφσκι. Ναι, Μαγιακόφσκι, σαφώς και συμφωνώ. Απλώς αυτό το τραγούδι σου είπα και πριν ότι έχει το εξής αστερίσκο, ότι επειδή δεν έχει γραφτεί από Έλληνα, αλλά το θεωρούμε ελληνικό τραγούδι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι. Εγώ θα συμφωνήσω και θα προεκτείνω λίγο, αν μου επιτρέπει ο πιθανό ποιητής να προεκτείνω τη σκέψη του. Αυτό που είπαμε την άλλη φορά, που το ανέφερα αρκετές φορές στις συναντήσεις που κάναμε, ότι για ό,τι μιλάμε, για όσα τραγούδια μιλάμε, θα πρέπει να δεχτούμε όλοι, όχι τη σύμβαση, γιατί δεν είναι σύμβαση, είναι κρογωνίος λίθος για ένα τραγούδι, ότι είναι πολύ καλό τραγούδι. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ως τέχνη είναι κάτι δυνατό. Ανεξάρτητα αν αυτό κατά πολλούς είναι κάτι υποκειμενικό ή όχι. Δεν μπορούμε να μένουμε ούτε στις προθέσεις του δημιουργού και ούτε να επιμερίζουμε ένα τραγούδι λέγοντας ότι αυτό είναι εξαιρετικό ποίημα, εξαιρετικός πολιτικός λόγος, εμβαθύνει και μπράβο στον στιχουργό. Το τραγούδι δεν πέτυχε όμως για χύψη λόγους, γιατί είχε κακή μουσική, κακή μελοποίηση, άστοχη μελοποίηση, κακή ερμηνεία, οτιδήποτε άλλο. Αν ως τραγούδι δεν το αποδεχόμαστε ως μεγάλο τραγούδι, δεν υπάρχει ότι είναι πολιτικό ή μη πολιτικό, δεν είναι καλό τραγούδι. Άρα για όσα τραγούδια μιλάμε, αν είναι πολιτικά, ακόμα και στα ερωτικά, μιλάω για πολιτικά μόνο, και στα ερωτικά τραγούδια ισχύει αυτό, πρέπει να είμαστε αυστηροί όσον αφορά την κρίση μας, πρέπει να τα κρίνουμε με βάση τον κώδικα της τέχνης. Γιατί ένα εξαιρετικό ποίημα μπορεί να κακοπέσει πάρα πολύ εύκολα. Και το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα και με μεγάλους ποιητές. Δεν μελοποίησαν εύστοχα όλοι το Ρίτσο, ούτε το Βάρναλι, ούτε τον Ελίτ. Γιατί όταν κάποιος παίρνει ένα δίσκο, κάνει ένα δίσκο και λέει μελοποιεί ο Ρίτσο, δεν μου λέει τίποτα η πρόθεσή σου. Γιατί δεν σε έχει ανάγκη ο Ρίτσος, είναι αυτό που είναι. Είναι top of the top. Η μελοποίησή σου δίνει κάτι παραπάνω, υπογραμμίζει κάτι, προεκτείνει λίγο τη σκέψη, τονίζει διαφορετικά ένα ποίημα. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν μου λέει τίποτα ότι μελοποίησες, Ρίτσο. Αν δηλαδή ως κώδικα της τέχνης έχει αποτύχει, δεν μου λέει τίποτα. Ωραία, παρόλα αυτά, ας υποθέσουμε ότι έχει κάνει ένα καλό τραγούδι. Ναι. Τι περιμένουμε από ένα πολιτικό τραγούδι, να μας πει αυτό που ζούμε ή να μας δείξει και κάτι παραπάνω, κάτι που δεν βλέπουμε, κάτι που δεν ξέρουμε. Θεωρώ το δεύτερο συζητητή. Θεωρώ ότι πρέπει να σε ξεβολεύει από τον άξονα σου. Όχι να κολακεύει το θυμό σου. Ας πούμε σήμερα θυμωμένοι είμαστε όλοι. Mm. Ένα τραγούδι που θα κολακεύσει το θυμό σου δεν μου λέει τίποτα. Όπως και ένα κείμενο που θα κολακεύσει το θυμό μου δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να προεκτείνει, πρέπει να εμβαθύνει, πρέπει να συγκινεί, πρέπει να. Δεν μου αρέσει καθόλου λέξη πρέπει, την έχω πει 7 φορές μέσα σε μια πρόταση, αλλά σου λέω τι ζητάω εγώ από ένα τραγούδι. Το να φωτογραφήσει απλά αυτό που συμβαίνει, το ξέρω. Το αισθάνομαι κι εγώ. Το βλέπω τι συμβαίνει. Από σένα περιμένω κάτι άλλο. Γιατί θα σε καλλιτέχνη από τη δεν είναι πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Όμως. Φυσικά και είναι, γιατί αυτό η τέχνη δεν είναι απλό πράγμα. Είναι απαιτητικό. Ναι, αλλά πολλές φορές δεν είναι πολύ σημαντικό ακόμα και κάποιος να σου πει αυτό που ζεις με έναν τρόπο που θα σε συγκινήσει. Όχι, θα σε συγκινήσει, θα βουρκώσεις, κατάλαβες. Θα σε κινητοποιήσει. Ναι, νέρεση, αυτό ζω. Μα ήδη όμως ανέφερες κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Θα σε κινητοποιήσει. Mm. Άρα για να σε κινητοποιήσει και να σε συγκινήσει, γιατί δεν σημαίνει κινητοποιώ, συγκινώ, σημαίνει ότι η μορφή στην οποία το έχει γράψει κάτι σου λέει. Δεν σου λέει απλώς. Επίσης, πολλές φορές πολιτική πράξη σε ένα τραγούδι είναι ακόμα και η επιλογή του θέματος, ανεξάρτητα αν είναι αυτονόητο ή όχι. Θυμάσαι που λέγαμε ότι πριν από 1,5 χρόνο κάποιοι κύριοι στον τύπο χλεβάσανε ως ψεύτικη την είδηση ότι υπάρχουν παιδιά στα σχολεία που λιποθυμούν από πείνα. Περνώντας τα χρόνια, και όχι πολλά, 1,5-2 χρόνια, που είδαν παιδιά να κρυώνουν στο σπίτι τους, παιδιά να πεθαίνουν από μαγκάλια, άρα λογικά και παιδιά που δεν είχαν να φάνε, το να επιλέγεις πριν από 1,5 χρόνο, μόνο αυτό ως επιλογή, θα γράψω ένα θέμα, ένα τραγούδι μάλλον, για ένα παιδί το οποίο είχε ζόρι όσον αφορά τη σύντησή του, κάποιοι του λέγανε γραφικούς. Μόνο και μόνο που το κάνανε. Η επιλογή και μόνο του θέματος, του αυτονόητου. Ότι αυτό, παιδιά, όντως συνέβη, είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει και αυτό να το κάνεις τέχνη. Γιατί αν το κάνεις και το κάνεις ντουντούκα, τύπος έρθει μια μπροσούρα. Ακριβώς. Και εδώ στους δρόμους. Ως καλλιτέχνη, ως αποτέλεσμα τέχνης, θα σε κρίνω με βάση τον κώδικα της τέχνης. Γιατί αλλιώς δεν βοηθάς κανέναν. Όχι, δεν είσαι αυστηρός εσύ. Δεν βοηθάς τον ίδιο να πάει παραπέρα. Δεν βοηθάς τον εαυτό σου δεχόμενος κάτι μέτριο αυθυποβάλλοντα τον εαυτό σου ότι είναι καλό. Δεν βοηθά την τέχνη, δεν βοηθά κανέναν. Την κοινωνία, απολύτω κανέναν. Πάντω νομίζω ότι κάτι που ήταν ξεκάθαρο, είπαμε για πολλά ερωτήματα σε αυτέ τι συναντήσει, αλλά κάτι που ήταν ξεκάθαρο είναι ότι όσο πηγαίναμε πιο πίσω, τόσο πιο εύκολο ήταν να δούμε ποιο είναι το πολιτικό τραγούδι και να πούμε ναι, εντάξει, αυτό είναι πολιτικό τραγούδι, ξεκάθαρα τελεία. Όσο ερχόμασταν προ τα δω, για να μην μιλήσουμε για τη σφάγη των τελευταίων 5 χρόνων. Ναι. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για το αν είναι ή δεν είναι, τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει. Ακριβώς. Και νομίζω σε 5 χρόνια, 10, αν ξαναμαζευτούμε, θα έχει ξεδιαλύνει τι από όλα αυτά που γράφτηκαν στην εποχή τη σημερινή ήταν μπανάλ, τι άντεξε, τι ήταν πολιτικό, τι ήταν δίθεν πολιτικό. Και επίσης, πολύ σημαντικό επίσης, σε ποια τραγούδια από αυτά η εποχή του επεφύλαξε μια πολιτική χρήση. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία του δημιουργού η πρόθεση δεν ήταν καθόλου να γράψει ένα πολιτικό τραγούδι. Αλλά η χρήση που του επέβαλε η εποχή ήταν πολιτική. Για πες μου για το δίσκο που έχουμε στη συνέχεια. Γιατί είναι πολύ... Εντάξει, είναι λατρεμένος μου δίσκος. Το έχω πει σε όλους τους τόνους, παντού. Για μένα είναι ο κορυφαίος δίσκος του Μικρούτσικου. Τα Τροπάρα για Φωνιάδες. Μικρούτσικος Ελευθερίου, Μαρία Δημητριάδη και Γιώργος Μεράτζας. Δεν θα ακούσουμε το προφανές, τη δίκοπη ζωή, που δυστυχώς είναι το μοναδικό τραγούδι που ακούγεται πια από το δίσκο αυτό. Και εν μέρη, Ρόζα Λούξεμπουργκ, τίποτα άλλο. Και κυβωτός, ναι. Λιγότερο. Άρα θα μπορούσε να μου πει κάποιος ότι με βάση τα λεγόμενά μου έχει αποφασίσει η εποχή για το δίσκο. Mm-hmm. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο χρόνος ο απόλυτος κριτής. Είναι κριτής, αλλά όχι ο απόλυτος. Στον προσωπικό μου χρόνο είναι δικαιωμένος ο δίσκος, ζωντανός, τον ακούω, ανεξάρτητα αν δεν είναι ένας δίσκος που έχει βγάλει τραγούδια τα οποία παίζουν τα ραδιόφωνα σήμερα. Και έχω επιλέξει, νομίζω, θα μου θυμίσει, τα παγόνια της θάλασσας, Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, Τροπάρα για Φωνιάδες. Το ακούμε. Ποιος είναι ο φωνιάς και ποιος δικάζει? Ποιος λιγοστεύει τ' άνθος απ' τη γη? Ποιος ρήμαξε στον κόσμο το μαράζι και στα βαθιά τον πήρε η ζωή. Να μάθει καθαρά να λογαριάζει. Σου και λύσανε καράβι για να ξεχνάς του πόντου τα νύχτα. Σε σκοτεινό σε ρίξανε πηγά. Πληρωμή μες στο σκοτάδι. Λοιπόν, εδώ μας έπιασε η κουβέντα και φωτογραφίσεις του Απόστολου Στάικου και ξεχαστήκαμε. Πολύ ταλαντούχος ο Απόστολος. Ναι. Μάθε τέχνη και αστυνομία. Εδώ όλοι κάνουμε απ' όλα, το έχεις καταλάβει, το 3 χρόνια που έρχεσαι. Τροπάρια για φωνιάδες, λοιπόν, πήραμε τη γεύση μας. Εξαιρετικός δίσκος, πραγματικά. Σου συμβαίνει να κάνεις ραδιόφωνο τώρα, άσχετο λίγο αυτό με το αφιέρωμα, επειδή κάνεις χρόνια όμως και να θέλεις να βάλεις και άλλο τραγούδι από το δίσκο που ακούς και να σπάζεις πάρα πολύ που δεν μπορείς να το κάνεις. Καλά, εγώ δεν σπάζομαι και το κάνω. Το κάνεις. Βέβαια, ναι. Δεν κάθεσαι να ακούσεις και όλο το δίσκο. Δεν είχα ποτέ τέτοια κολλήματα. Όχι. Αν δηλαδή εκείνη τη στιγμή θέλω να πάω και ένα δεύτερο, θα πάω και ένα δεύτερο. Ωραίο, σωστό. Ναι. Μας απενεχοποιείς αρκετά. Ναι, παιδιά, τώρα αυτή δεν είναι. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί επέλεξε το τραγούδι που έρχεται. Ναι. Είναι Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει πολύ αιχμηρός μουσικά. Τι εννοώ αιχμηρός? Με την κλασική έννοια τύπου είμαι έτοιμος να ορμήξω στους δρόμους και να αρχίσω τα συνθήματα. Επικός. Έχει κάτι άλλο, έχει μια άλλη δύναμη η μουσική του. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, με τον εύγλωτο τίτλο «Έπεσε η κυβέρνηση», που όσο να πεις δεν σε αφήνει αδιάφορο στη σημερινή εποχή, γράφει και το 80 κάτι. Τι δουλειά είχε ένα τέτοιο τραγούδι εκείνη την εποχή? Εγώ ήμουν πολύ μικρή, εσύ που δεν ήσουν πολύ μικρός, μπορείς να φανταστείς. Είναι Γκάτσος, είναι Χατζηδάκης. Πολύ μελωδικό, θα το ακούσουμε, αλλά τι δουλειά είχε? Το Πασόκο 89. 83 νομίζω είναι. Ναι. 83-84. Το Πασόκο 81. Αυτό και μόνο ξέρω εγώ. Εκεί είχε, λες, ε. Δεν ξέρω. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι έχεις προσέξει κι εσύ ότι τα τελευταία χρόνια ο Χατζηδάκης ό,τι έχει πει. Παίζει παντού, από το Facebook μέχρι το τελευταίο blog, λες και είπε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά αναρωτιέμαι, επειδή ο άνθρωπος τα έχει πει πολλά χρόνια πριν. Ναι. Δεν είναι σαν να γυρνάμε όλοι και λέμε «Α, αυτό εννοούσες, α, αυτό έλεγες τότε». Και αυτό, όχι μόνο για το Χατζηδάκη, γενικά. Ότι σου ξεκλειδώνει μια φράση που την άκουγες χρόνια, αλλά ήταν κλειδωμένη και ξανακά ξεκλειδώνει με βάση την συγκυρία. Αυτό γίνεται, ναι, σαφώς. Ο Χατζηδάκης μεγάλες αλήθειες, αλλά όχι αυτό που λέμε τι είπε ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει καμία ανάγκη να το παίξει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που έχει πει, αν δούμε και τη φρασιολογία του, δεν ήθελε με τίποτα να δείξει ότι ξέρετε, μπορώ να σας το πω με έξυπνο τρόπο. Μπορώ να σας το πω με έναν τρόπο που θα μείνει. Με ένα αποφθεγματικό τρόπο. Δεν τα έλεγε αποφθεγματικά. Αναγκαστικά βγαίνουν αποφθέγματα με αυτές τις φράσεις, το κάνουμε εμείς. Αλλά όταν είσαι τόσο μεγάλος δημιουργός, όταν είσαι τόσο τεράστιος συνθέτης, δεν έχεις λόγο το σημαντικό σου πραγματοποιεί σε κείμενο. Έχεις δίκιο. Και επίσης δεν είμαι καθόλου σίγουρος, όχι δεν το είπες εσύ, αλλά ούτε καν το υπονόησες, ότι ο Χατζηδάκης ακόμα και όταν είχε το λυρισμό του, ήταν τόσο επαναστατικός λυρισμός, ήταν τόσο λυρισμός σπάσιμο στη φόρμα και σπάσιμο στο δίθεν λυρισμό που κατεντούσε μελό, που από μόνο ήταν πολιτική πράξη την εποχή εκείνη. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι τα περισσότερα που έχω φέρει σήμερα είναι δεν μπορώ καθόλου και εντάξει, λόγω εποχής πλέον δεν μπορώ να ακούσω τραγούδια τα οποία είναι τα κατεξοχήν πολιτικά. Αυτό που λέγαμε, που είναι έχω βγει στους δρόμους, τα έχω ακούσει σε όλες τις διαδηλώσεις όσες έχω βρεθεί. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, για αυτό το λόγο το επέλεξα, διότι έχει μια μουσική άκρος μελωδική και έχει και ένα λόγο που σε φέρνει πρώτων ευθυνών σου. Δηλαδή, ωραία, έπεσε η κυβέρνηση. Τι θα γίνει τώρα, λέει. Καλά. Και νομίζω ότι είναι. μου ταιριάζει πολύ περισσότερο το ερώτημα πια παρά το έχω την απάντηση. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ βασική διαφοροποίηση. Είσαι κοριτσάκι και είμαι αγοράκι. Ναι. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι εμάς μας γοητεύουν τα aggressive. Ναι. Είναι η τεστοστερόνη. Τα επιθετικά πάντα με γοητεύαν εμένα. Γι' αυτό πάντα γούσταρα πιο πολύ τους Stones από τους Beatles. Mm. Μ' άρεσε. Σαφώς και αναγνωρίζω το τεράστιο ταλέντο των ανθρώπων που δεν κάνανε τέτοιο πράγμα, αλλά κάνανε πολύ πιο ήσυχα. Αλλά εμείς το έχουμε στο DNA μας να παραμυθιαζόμαστε ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Εσείς όχι. Ο κόσμος όμως αλλάζει και με γλυκές μελωδίες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι προτεραιότητά σας. Εμάς είναι προτεραιότητά μας πρώτη, γι' αυτό και κατακάνουμε μαντέρα. Δεν τα καταφέρουμε ποτέ. Εσείς έχετε ένα άλλο τρόπο, τον οποίο μακάρι κάποιος να πάρει το πάνω χέρι και να το καταφέρετε. Αλλά στο παρόν έπεσε η κυβέρνηση, έτσι. Ακριβώς. Έπεσε η κυβέρνηση, τι θα γίνει τώρα. Βλέπω αναρχία μες στη χώρα. Κλείσε το παράθυρο, σφράγισε την πόρτα. Τίποτα δεν είναι σαν και πρώτα. Έπεσε η κυβέρνηση, χορεύω σ' όλες τις γωνιές. Κι οι καινούργοι άρχοντες πέσουνε το λαούτο. Έπεσε η κυβέρνηση κι απ' τις απάνω γειτονιές. Τρέχουν να προλάβουνε το πανηγύρι ετούτο. Έπεσε η κυβέρνηση, σάλεψε η τάξη. Πιο πουλί για πάντα έχει πετάξει. Όλα γύρω αλλάζουνε, σήμανε η καμπάνα. Τα παιδιά γυρεύουν άλλη μάνα. Έπεσε η κυβέρνηση, χορεύω σ' όλες τις γωνιές. Κι οι καινούργοι άρχοντες παίζουνε το λαούτο. Έπεσε η κυβέρνηση κι απ' τις απάνω γειτονιές. Τρέχουν να προλάβουνε το πανηγύρι ετούτο. Έπεσε η κυβέρνηση λοιπόν. Εμένα μου άρεσε. Ας πούμε μου άλλαξε πολύ τη διάθεση. Ήθελα να το ακούσω κάτι τέτοιο. Ναι, είναι αυτό που είπες πριν, ότι πριν από 10 χρόνια μπορεί να σου πέρναγε παρατήρητο. Θα μου πέρναγε. Όπως επίσης πριν από 10 χρόνια, ότι πριν από 5 χρόνια, αυτό που λέγαμε πριν off the record, που ήθελες ότι έχεις φέρει πως παίξουμε το ένα κομμάτι ψωμί, πώς δεν ήταν εκείνοι που το χλέβαζαν ότι ήταν ένα υπερβολικό τραγούδι και τι νόημα έχει αυτό το τραγούδι στην Ελλάδα του 2005. Και φτάνει να σου, όχι να σου ξεκλειδώνει το μυστικό του, αλλά φτάνουμε στο 2013, των 400 ευρώ, αν είσαι τυχερός, γιατί δεν είσαι ούτε αυτά, και βγαίνει αυτό το τραγούδι, όχι βγαίνει, ακούς το τραγούδι αυτό, και το οποίο είναι το μισό αίμα της εποχής. Κάτι το οποίο πολύ εύκολα το χλέβαζε πριν από 4 χρόνια και 5. Πάντως είχε κάνει αίσθηση και είχε αγαπηθεί και είχε κάνει νόημα αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν χλεβάστηκε. Εγώ δεν θυμάμαι. Χλεβάστηκε εννοώ από το lifestyle. Εννοώ από όλη αυτή τη λέλαπα η οποία χλέβασε οτιδήποτε είχε πολιτικό πρόσημο και οτιδήποτε είχε έστω και μία υποψία συλλογικότητας. Και το χλέβασε συνειδητά από το 81 μέχρι και 20 χρόνια μετά. Το χλέβασε. Πάντως δεν είναι και λίγο ανακουφιστικό ότι πλέον φαίνεται πόσο συνειδητά γινόταν αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το χαλασμό, Μωρέ, ξεκουραστήκαμε και λίγο. Δηλαδή, κάποια πράγματα φαίνονται. Δεν χρειάζεται να τα δείχνουν συνέχεια κάποια άνθρωποι. Ναι. Ότι αυτό γίνεται συνειδητά, ότι κοίτα, είχε το νου σου. Και τα τραγούδια παίξανε ρόλο σε αυτά. Δηλαδή, αυτό λέγαμε και πριν ο Φέρο, ότι πολλά τραγούδια πια τα ακούμε διαφορετικά. Και λέμε, κοίτα τι εννοούσε ο άνθρωπος, ας πούμε. Και τώρα το παίρνουμε χαμπάρι. Φυσικά, γιατί έχει αλλάξει η εποχή μας, έχει αλλάξει η ζωή μας τα πάνω κάτω. Είναι πολύ λογικό. Τώρα πια έχεις ένα γρανάζι το οποίο δεν το έχεις πριν. Το οποίο γρανάζι κουμπώνει στο γρανάζι του τραγουδιού αυτού. Ενώ πριν ήταν λίγο το σημείο αυτό. Τώρα έχει αποκτήσει δόντι. Και το δόντι βρίσκει πάνω στο δόντι του τραγουδιού. Και το γρανάζι δουλεύει και όλο αυτό δημιουργεί την επαφή που δεν την έχεις τότε. Ναι, βέβαια θα σου πω ότι σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές του αφιερώματος έπαιξε ο Νεοέλληνας. Το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό τραγούδι. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν ότι σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα καθόλου ένα τραγούδι που είναι τόσο δεικτικό. Δηλαδή πλέον τα έχουμε φάει τα μούτρα μας, δεν έχεις να μου δείξεις κάτι. Και είναι πολύ. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή να υπάρχει ξένα τραγούδι που πάλι βέβαια μπορεί να βγει διαφορά. Ότι εσύ θες κάτι πιο aggressive. Εγώ. Αυτή τη στιγμή μου λείπει λοιπόν εμένα ένα τραγούδι που θα έρθει με ένα γλυκό τρόπο. Και όταν λέω γλυκό, δεν έχω γλυκανάλατο. Όχι. Συναισθηματικό να, και να σου πω τη λέξη που υπονοείς. Ναι. Παρηγοριά. Ούτε καν αυτό. Αλλά όχι να σου λέει. Αλληλέγγυο. Ότι είμαστε μαζί πια. Αλληλεγγύη. Ναι. Ότι είμαστε μαζί πια. Ένα τραγούδι που θα σου λέει πόσο ηλίθιος υπήρξε σε προηγούμενη δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λέει κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Το πόσο ηλίθιος πήγε στην προηγούμενη δεκαετία, θα έπρεπε να στο πει στη δεκαετία εκείνη. Που δεν υπήρχε καν υποψία ότι αυτό θα βρει τείχο, ότι θα βρούμε τείχο. Να στο πει το 2004, στην περίφημη χρονιά που υποτίθεται ότι η Ελλάδα έζησε τη σημαντικότερη χρονιά της από καταβολής, από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, Ολυμπιακούς αγώνες, με χάρες και πανηγύρια, με γιούρο, με όλα αυτά, με χρήματα που σκάγανε από παντού. Τότε να το έλεγες. Και αν το έλεγες τότε, μπράβο σου. Θα το πει τώρα και να πει σε κάποιον πόσο ηλίθιος ήσουν. Τι πίστευες, πώς ζούσες και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι πολιτικό τραγούδι. Αυτό καταρχήν είναι λίγο. Βγάζει μια κακία, η οποία δεν βοηθάει κανέναν. Ποιον βοηθάει. Όμως λίγο, υπάρχουν άνθρωποι που επειδή τα έλεγαν τότε και τα έγραφαν κιόλας και επιτυχημένα και με ωραίο τρόπο, σήμερα έχουν και μια ανάγκη λίγο να πούνε, ρε παιδιά, εγώ στα έλεγα, το κλασικό. Μα εγώ σας τα έλεγα. Μα δικαιώθηκα. Μα το έβλεπα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να τους μπλοκάρει για να δημιουργήσουν τα καινούργια πράγματα. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ το είδα, σας το είπα, πάρτε το. Ναι. Από την άλλη, ξέρεις τι γίνεται. Θα πω κάτι λίγο ακραίο. Δεν πιστεύω πολύ σε. Δεν υπάρχουν προφήτες. Κάποιες φορές, εντάξει, μπορεί να αναλύεις εσύ λίγο μια εξίσωση και να λες ότι δεν βγαίνουν οι παράμετροι της. Αλλά ας πούμε, συγγνώμη, θα φέρω προσωπικό παράδειγμα. Οι μέρες που δικάζουν, που γράφτηκε το 4, ναι. Πραγματικά την εποχή της μεγάλης χλίδας. Και όντως είχα ακούσει τι γραφικός που είσαι, τι είναι αυτά που τα βλέπεις όλα αυτά, ότι είσαι μίζερος, ότι είσαι μπλα μπλα. Δεν τα θέμα προφητείας. Η αλήθεια είναι το ότι οποιοδήποτε γράψει ένα κακό σενάριο θα παλαιθευτεί. Αν το δεις από μια συγκεκριμένη, όχι είναι πιθανόν, από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, αν δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους που βλέπουν μόνο το ποτήρι μισοάδιο και μόνο τη μαύρη σκιά ενός πράγματος και μιας εποχής, ό,τι μαύρο και να γράψει θα παλαιθευτεί. Αυτό δεν σε κάνει προφήτη. Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ εύκολο να γράψει κάτι κακό. Και τώρα να γράψει ένα τραγούδι για το πώς ήταν Ελλάδα το 2017. Και να τα βλέπεις όλα μαύρα, κάποια πράγματα θα είναι πάρα πολύ μαύρα τότε. Αν το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία το 17, θα πεις μεγάλε, ήσουν προφήτης. Δεν υπάρχουν προφήτες. Εκείνη τη στιγμή γράφεις αυτό που αισθάνεσαι, ότι παιδιά, αυτό δεν πάει άλλο, θα βρούμε τείχο. Διαβάζεις άλλες παραμέτρους. Είσαι αγωγός ενός πράγματος, το οποίο δεν το βλέπουν οι άλλοι. Ως εκεί, τέλεια. Αλλά αυτό που είπες έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Ότι κάποιοι άνθρωποι που τα είπαν εκείνη την εποχή είναι μπλοκαρισμένοι τώρα γιατί σου λέει τι ακριβώς να πω. Εκεί όμως είναι και το μεγάλο στοίχημα. Ναι. Δύσκολο, δύσκολο. Είναι λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολο. Μου έλεγες λίγο την ιστορία πριν μπούμε για αυτό το τραγούδι, δεν την ήξερα καθόλου. Το τσακάλι του Σαββόπουλου. Ήταν την εποχή, εκείνη την διετία που της παράδοσης του Τσαλάν. Έγιναν δύο πολύ μεγάλες συναυλίες στο κέντρο της Αθήνας, οι πιο μαζικές που έχουν γίνει ποτέ συναυλίες τουλάχιστον στην Αθήνα. Μία για τον Τσαλάν και μία αμέσως μετά. Τον Μάρτιο ήταν, δεν θυμάμαι, του 99 σίγουρα για τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Υπήρχε τότε αυτή η ομάδα καλλιτεχνών 1η Μάρτη. Είχε γράψει ο Σαββόπουλος μετά ένα τραγούδι για τον Τσαλάν που ήταν στο αεροπλάνο πάνω και δεν δεχόταν καμία χώρα για να του δώσει άσυλο. Και ο τυχερός βρήκε την ελληνική πρεσβεία στην Κένια με τον μπάγκαλο να. Κοινή τα νήματα. Αναφέρει μέσα δύο ονόματα ο Σαββόπουλος. Η Ιωάννα και Λίνα είναι η Ιωάννα Καριστιάνη και Ελίνα Νικολακοπούλου, μέσα στην ομάδα τη βασική στον πυρήνα που γίνονταν εκείνες οι συζητήσεις και οι οργανώσεις των δύο συναυλιών. Θα ακούσουμε το Τσακάλι, θα ακούσουμε όμως από την εκτέλεση τη ζωντανή ηχογράφηση από τον πυρήνα. Ωραία. Μαύρη, η ψυχή μου είναι μαύρη. Το παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Hey! Χάνω τον ορίζοντα, χάνω το τηλέφωνο, πιάνω και ρωτάω τους γνωστούς. Πάνω από όλους τους πύργους κρεμόταν, ζήτουσε να προσγειωθεί. Κανένας δεν τον δεχόταν, μας άρπαξε να σωθεί. Κοίτα που ένας τρέχει απ' ανάγκη για να μην πιαστεί. Και παλιά μας θα πάρουν φαλάγκη. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξιούριστος με την πιτσάμα ή απ' τη μεταπολίτευση. Πείνα, μοναχά μια ακτίνα, δύο αναχελίνα, λίγο φως στο γυαλί. Hey! Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, οι σκηνές περπατάνε και του έργου η φιλή. Να σπίσω στο δικό του το ίσο, στη δική του αρετή. Hey! Δρόμο, κι αν καλύψαμε δρόμο, είμαστε έξω από τον χρόνο, θέλει ακόμα κουπί. Κι από εκεί που πρέπει να ήμασταν τώρα, μέχρι εδώ αφρίζει αυτό το κενό, της έμπνευσης η άγρια ώρα, ο φόβος πολλών χρόνων. Φαντασία και φωνασκία πλάι βάνετα. Στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλόρος μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος Πετροβολητής. Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, με το γράμμα μου δάμε, πλάι εκεί στους γνωστούς. Hey! Κλείνω, στο βουνό να επιμείνω, το κενό να μικρύνω, με τους στίχους αυτούς. Και είναι η δεύτερη φορά που στην πορεία του Τσαβόπουλου που γράφει ένα τραγούδι που ταχώνει πολύ άγρια στο Μίκη. Ένα το Χατζηδάκι με Θοδωράκια μου, που δεν τραγούδι, αλλά ήταν φράση. Α, όχι, τραγούδι ήταν. Ζητώ το και πινέτα και με ένα μετρό η Αρκούδα, που ήταν από χρόνια που είχε γράψει. Και εδώ πέρα που ταχώνει επίση πάρα πολύ άγρια, αλλά θα τολμήσω να πω που δεν μου αρέσει καθόλου, θα το πω δικαίω. Δεν αναφέρω το όνομά του βέβαια. Αλλά μία μέρα πριν την συναυλία των Τσαλάν. Είχαν πείσει το Μίκη να βγει στην τηλεόραση. Είχε βγει πραγματικά αξίριστος, φορώντας μάλλον πιτζάμα, θυμάμαι και εγώ καλά, από το σπίτι, για να μας μεταπείσει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η συναυλία. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ιστορία σε αποκαρδιωτικές παρεμβάσεις, αλλά μένουμε στη μεγάλη τέχνη τους. Τώρα ξέρεις τι μου δίνεις πάσα όμως για να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα που μας ταλαιπώρησε πολύ. Έβαλες ένα πολύ ωραίο ερώτημα, που εγώ απάντηση δεν έχω βρει, εννοείται. Αναφερθήκαμε σε καλλιτέχνες που έχουν εμπλακεί με την πολιτική, Και αυτό προφανώς μεταμπερδεύει πολύ το έργο του. Και αυτό που ανέφερες τώρα μας μπερδεύει. Είναι κάτι που άλλο ακούς τα τραγούδια, άλλο ακούς να μου λες σε μια κάμερα ή οπουδήποτε. Και είμαστε σε μια φάση καλλιτέχνες να κάθονται στα αυγά τους και να γράφουν μουσική ή οτιδήποτε άλλο κάνουν. Να εμπλέκονται και να φέρουν όλο αυτό που έχουν, την τέχνη τους, την ευφυΐα τους. Το μεράκι γι' αυτό, γιατί τους αφορά, είναι αυτό από το οποίο τρέφονται σε όλα τα επίπεδα, να το φέρουν λοιπόν σε μια δομή, μέσα στην πράξη, στην πολιτική. Εγώ νομίζω καταρχήν δεν θα σου πω πρέπει. Θα σου πω ότι τι είναι εκείνο που μένει σε μένα ως ακροατής, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Οτιδήποτε άλλο το κρίνω, το επιμερίζω και το κρίνω. Δηλαδή, οποιοδήποτε από τους καλλιτέχνες πήρε θέση πολιτική, τον έκρινα ως πολιτικό μόνο και μετά ως καλλιτέχνη μόνο. Μπορούσα να το επιμερίσω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνοι οι οποίοι στιγματίστηκαν από αυτό είναι εκείνοι που η τέχνη τους ήταν κάτι πολύ λιγότερο από την πολιτική τους ενασχόληση. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αντιπαθεί το Θάνο, που ανέλαβε υπουργός πολιτισμού. Ο ίδιος κόσμος όμως, όταν πάει την επόμενη μέρα στο Σταυρό και ξεκινάει να παίζει τους νάνους, θα μείνει στους νάνους. Ενώ κάποιοι άλλοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική μόνο και μόνο για να προωθήσουν τη δουλειά τους, ήταν τόσο μικρή η τέχνη τους, που τελικά εκείνο που θα μείνει είναι η αγωνία τους, προσπάθεια, η λύσα τους να πάρουν μια θέση μόνο και μόνο για να τους δεχτούμε ως μεγάλους καλλιτέχνες. Εντάξει, όμως υπάρχει πιθανότητα ένας καλλιτέχνης να μπερδευτεί πάρα πολύ, ότι η αποδοχή που σου κάνω γιατί γράφεις ωραία τραγούδια είναι αποδοχή εφόλης της ύλης. Οπότε μπες στη Βουλή, μπες στα Υπουργεία, μπες σε οτιδήποτε. Ναι. Και αυτό να τους πάει αλλού. Ναι, μια διάθεση πραγματικότητας. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να πηγάζει, όχι μπορεί, σίγουρα πηγάζει και από μια μεγάλη φιλοδοξία. Από την άλλη θα σου θυμίσω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που λέγανε για χρόνια ότι παιδιά τις κεντρικές πολιτικές θέσεις εξουσίας όσον αφορά τον πολιτισμό πρέπει να τις πάρουν άνθρωποι του πολιτισμού και όχι χαρτογιακάδες. Όταν έγινε αυτό τους θάψανε, είτε λέγονταν Χατζηδάκης, είτε λέγονταν Μικρούτσικος, είτε λέγονταν Ξαρχάκος. Είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται με βάση αυτό που έκανε στην πολιτική του θέση. Από εκεί πέρα, αν αυτό μπορεί να επισκιάσει και το έργο του, σημαίνει ότι το έργο του ήταν πάρα πολύ αδύναμο. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρεις τώρα, ειδικά στην Ελλάδα που είναι πολύ ταλαιπωρημένη η κατάσταση σε σχέση με το πώς αναλαμβάνουν κάποιοι θέσεις, πώς τις παίρνουν. Σαφώς. Και αναπτύσσεται μια φιλολογία ότι, δηλαδή είσαι με αυτούς, είσαι με την εξουσία, είσαι εκεί τόσο καιρό. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και να κλονίζει και τη σχέση λίγο με το έργο του άλλου. Εντάξει, σε ανθρώπους που, okay, δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Να σου πω κάτι. Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι έχεις δίκιο στο γεγονός ότι όταν είναι συγχρονός ο άλλος, δεν τα ξεχωρίζει εύκολα. Όχι. Θα τα ξεχωρίσουν οι επόμενοι. Δηλαδή, αν. Για παράδειγμα, θέλω ένα ακραίο παράδειγμα. Όχι ακραίο, γιατί έχει γίνει. Έχω λατρεύω το Μοσχολείο. Εντάξει, δεν λατρεύω ως τραγουδίστρια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος την πάντρεψε. Τη Βίκη. Την πάντρεψε ο υπουργός δημοσίας τάξης της Χούντας. Έκανε παρέα με τους ανθρώπους του δικού μου σχολείου. Τραγούδησε κάποιοι άνθρωποι τον ύμνο της Χούντας. Τραγούδησε όμως και από τα άλλα. Τραγούδησε και Ρίτσο σε εποχή που ήταν απαγορευμένος. Αν ήμουν σύγχρονος της δημοσίου σχολείου, αν δηλαδή είχα μεγαλώσει και ήμασταν συνομήλικοι στη Χούντα και έβλεπα μια τραγουδίστρια να την παντρεύει ο υπουργός δημοσίας τάξης της Χούντας, θα είχα βάλει ένα πολύ μεγάλο χ. Σήμερα όμως που τη λατρεύω, τι να κάνω. Ο καθένας δηλαδή. Η εμπλοκή με το αίσθημα γίνεται με το σύγχρονο σου. Έτσι. Εκείνο που μένει μετά είναι η τέχνη σου. Τίποτα άλλο. Και μεταξύ μας τώρα, οι τραγουδιστές, γενικά οι δημιουργοί. Ναι, στην Ελλάδα. Θα μείνουν με το έργο τους. Τι θα ξέρω εγώ 10 χρόνια μετά και είδος, τι έκανε οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Θα έπρεπε, γιατί αυτά είναι ιστορικά στοιχεία, αλλά σε ανθρώπους τόσο μεγάλους, όσον αφορά την τέχνη τους, θα επισκιάσει όλα αυτά τα πράγματα η τέχνη. Βέβαια, η αλήθεια είναι στην Ελλάδα έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Λέμε την λέξη πνευματικοί άνθρωποι και έχουμε βάλει μέσα τους τραγουδιστές. Αυτό δεν ξέρω να γίνεται πουθενά στον κόσμο. Οι τραγουδιστές. Έχουμε πολλές πρωτοτυπίες. Οι τραγουδιστές θα μπορούσαν να είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά αυτό είναι εξαίρεση. Είναι ικανοί, όχι αναγκαία συνθήκη. Ο τραγουδιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει φτύσει ο Θεός στο λαρύγγι και έχει αποκτήσει αυτό το χάρισμα. Ή τον έχει φυσήξει, αν θες, ο Θεός στο λαρύγγι. Αυτό μόνο δεν σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Όχι. Και κάποιες φορές λοιπόν δεχτήκαμε με αποκορύφημα να φτάσουμε σήμερα να κουβεντιάζουμε για το τι λέω Σφαγιανάκης. Το οποίο είναι αστείο. Όχι είναι αστείο, είναι ότι η έκτασή του. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά το soundtrack της εποχής εκείνης έχει ανάγκη, μάλλον ο τρόπος που ζούσαμε έχει ανάγκη από ένα soundtrack φτηνιάρικο. Και όσοι λέγαμε τότε ότι το ελληνικό τραγούδι έχει διαχωρισμούς ιδεολογικούς, μας λέγανε φανατικούς και κολλημένους. Τώρα φάνηκε περίτρανα ότι υπήρχαν ιδεολογικοί διαχωρισμοί όταν τραγουδιστές της πίστας, αρκετοί πια έχουν βγει υπέρ της Χρυσής Αυγής. Φάνηκε περίτρανα ποιος ήταν ο κολλημένος, ποιος ήταν ο φανατικός, ποιος ήταν ο κουλτουριάρης και όλα αυτά. Είχαν ανάγκη από ένα soundtrack. Αλλά όλο αυτό που δώσαμε ως feedback και αυτό που κουβεντιάζουμε για το τι ανέφερε ένας απλός τραγουδιστής αμόρφωτος, γιατί αυτό είναι ο Σφαγιαννάκης, εμείς το παρακάναμε. Καλά, ότι το παρακάναμε, το παρακάναμε. Λοιπόν, το αναφερθήκαμε πριν στο τραγούδι που θα ακουστεί, να το ακούσουμε κιόλας. Να. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Κομμάτι ψωμί. Το βλέπες, το έπαιξες. Βασίλη, λέγαμε και πριν τώρα στο το ακούγαμε ότι αυτό εντάξει, σημαντικό τραγούδι βεβαίως, πάρα πολύ, αλλά έσκασε και μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα δίσκο, που μας έπεφταν επανωτά τα χτυπήματα. Είχαμε πάθει σοκ με εκείνο το δίσκο. Τώρα λοιπόν μου δίνεις καινούργια πάσα. Ναι. Λέμε για το πολιτικό τραγούδι, έχουμε κάνει τέσσερις συναντήσεις. Σήμερα από τις 6 εδώ πέρα παίζει πολιτικό τραγούδι. Εσένα σαν ακροατή, εντάξει, δεν μπορείς φαντάζομαι το διαχωρίσω όπως μπορώ να το διαχωρίσω εγώ, γιατί είσαι και δημιουργός. Σου λείπει το πολιτικό τραγούδι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λες, πω ρε παιδί μου, να είχαν βγει 4-5 τραγούδια που να τα ακούω και να... αυτό που αναζητάς από το πολιτικό τραγούδι. Να μου κάνουν νόημα, να με ξεσηκώνουν, να μου δείχνουν έναν δρόμο, να μου αναπλαισιώνουν αυτό που ζω. Σου λείπει κάτι τέτοιο? Να σου πω, δεν ξέρω αν μου λείπει. Ένα από τα πράγματα που είπαμε στις συναντήσεις είναι ότι το τραγούδι αναγκάστηκε κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα κώδικα και να μιλήσει πολιτικά όταν υπήρχε σιωπή σε οτιδήποτε άλλο και ήταν κλεισμένοι όλοι οι δρόμοι. Δηλαδή, είχαν κάθε λόγο την εποχή που υπήρχε ένα ραδιόφωνο μόνο και μία τηλεόραση, που υπήρχε μόνο η ΕΝΕΔ και ένα ραδιοφωνάκι για όλο ο κόσμο και κυκλοφορούσαν εφημερίδες μόνο που δεχόταν το σύστημα που τις ενέκρινε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μιλήσεις και μέσα από το τραγούδι έπρεπε να το φορτώσεις το κακόμοιρο με όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής σου έκφρασης. Σήμερα, που μπορεί να μιλήσεις οπουδήποτε, που μπορείς να πεις τον Πρωθυπουργό Μαλάκα πάρα πολύ άνετα σε ένα blog και να μην σου κάνει κανένας μήνυση, που μπορείς να μιλήσεις για όλα στο ίντερνετ, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, καλή ώρα σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο κτλ. Άρα, εντός εισαγωγικών, να ξεμπουκώσεις κάποια πράγματα από τους θυμούς σου και τις αγωνίες σου αλλού, από άλλες διόδους. Στο τραγούδι πραγματικά πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που το αναλογεί, τι είναι εκείνο που του μένει. Μου λέει και εσύ πριν ότι δεν θα αντέχει σήμερα ένα τραγούδι το οποίο θα ήταν πολύ κραυγαλαίο και θα έλεγε για αυτά που ζούμε. Γιατί αυτά που ζούμε τα ξέρουμε, τα γράφουμε σε ναι. κείμενα, τα λέμε με τους φίλους μας, τα ανεβάζουμε σε post στο Facebook. Δεν υπάρχει κανένας να το απαγορεύσει αυτό το πράγμα. Άρα το τραγούδι πρέπει να βρει κάτι άλλο. Τώρα, αν μου λείπουν. Δεν ξέρω, θα σου πω διπλωματικά ότι σε κάθε εποχή μου λείπουν τα μεγάλα τραγούδια. Α, μπράβο. Όχι τα πολιτικά. Γι' αυτό και δεν τα διαχωρίζω ερωτικά, πολιτικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η χρήση του και πώς θα σε κινητοποιήσει. Ακούς ένα ερωτικό τραγούδι και παίρνεις τόσο κουράγιο που πολεμάς για τη ζωή σου σε θέματα πολιτικά. Μπορεί να σου κάσει ένα ερωτικό τραγούδι που να σου δώσει τόσο κουράγιο που να σε σπρώξει στο να γίνεις ενεργός συνδικαλιστικά. Θυμίζει λίγο αυτό την πεταλούδα και το θεωρείο του χάους, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο μακριά. Ό,τι σε συγκινεί, συνειδητοποιεί, σε κρατάει ζωντανό, σε ενεργοποιεί σε πολλές εκφάνσεις της ζωής σου και όχι μόνο στην έκφανση στην οποία πραγματεύεται το τραγούδι. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, γιατί θα αγωνιστείς για κάτι έξω από σένα? Ακριβώς. Και αφού σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, πιο σίγουρος, πιο δυνατός και μέρος μιας συλλογικότητας, ακόμα και μέσα από ένα ερωτικό τραγούδι, αυτό σε κάνει ενεργό και σε πράγματα που είναι πολιτικά. Μα αφορμή πήρα από αυτό που είπες ότι για το δίσκο του Γκατζημίχα ότι ήταν ένας εξαιρετικός δίσκος. Εμένα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μου λείπει ένα πολιτικό τραγούδι. Δεν μου λείπει, θεωρώ. Θα γούσταρα όμως πάρα πολλά για ένα 10 δίσκο το χρόνο που θα μας αλλάζαν τα φώτα. Ναι. Αυτό για μένα θα ήταν εκπληκτικό πουσάρισμα σε αυτή τη φάση. Είσαι σίγουρη ότι είσαι άδολη ακροάτρια πια και αν σκάσει αυτό θα το καταλάβεις? Ότι είμαι επαγγελματίας και έχω. Επαγγελματίας, δεν θα σου πω με την έννοια του επαγγελματία. Με την έννοια του ανθρώπου που ασχολείται πολύ ενεργά με το ελληνικό τραγούδι. Σκέφτεται πάνω σε αυτό. Δεν είσαι καταναλώτρια του τραγουδιού. Θα το καταλάβεις. Είμαστε τόσο άδολοι όσο ήμασταν κάποτε να καταλάβουμε τι θα μας συγκλονίσει. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ναι. Ωραία. Μακάρι. Πιθανά σε έναν βαθμό να μην είμαι τόσο. Πώς να σου το πω. Να είμαι απαιτητικός ακροατής. Με την έννοια ότι δεν συγκινούμε πια εύκολα από κάτι το οποίο έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι. Αυτό ναι, το βλέπω ήδη. Αλλά ότι θα βγει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο τραγούδι και θα με αγγίξει, το θεωρώ δύσκολο. Έχουμε βάλει. Λοιπόν, έχουμε βάλει τις ντομάτες. Τις ντομάτες, ναι. Το Δημήτρη Αποστολάκη, τον θεωρώ έναν εξαιρετικότατο στιχουργό, τον Δημήτρη, τον Χαΐνιδον. Και του Μίλτου τη Μουσική είναι αυτό. Του Μίλτου, ναι, δεν είναι μουσική. Ξέρεις αυτήν την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Κουφή τελείως. Για πες μου. Αυτό το τραγούδι ήταν του χαμού. Το είχε γράψει ο Αποστολάκης, δεν μπορούσε να του βάλει μουσική και το δίνει. Έχω ακούσει το Μίλτο να το λέτε. Ναι, ναι. Και το δίνει στο Μίλτο ως εξής, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί του, πάρ' το και ό,τι καταλαβαίνεις. Το βάζει σε ένα σακουβαγιάζ ο Μίλτος και 10 χρόνια μετά πάει να πετάξει το σακουβαγιάζ. Και καλού κακού το τεινάζει. Και παίρνει αυτό. Άντε. Κυραντώνει του μανάβι τις ντομάτες που είναι σαν κόρες φυσικές πολύ βαμμένες Έχουμε τέχνη πέρυσι εγώ βαλμένες, πράσινες κάποιες και αγριές σαν τους αντάρτες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα, οι συγγενείς του όλοι εμπήκανε στη μέση. Να τη θυμάται πότε πότε πια τ' αρέσει, ζώντας μια ήσυχη και άχαρη ζωούλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας, μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Χώρα σαν τούτη μες στον κόσμο δεν είναι άλλη, με πολιτείες ολοπλουμιστές με φώτα. Μα το νερό είναι αρμυρό σαν τον υδρότα κι ο τόπος μοιάζει σαν μια ανάλικη μεγάλη. Ρίχνω το βλέμμα στου προσώπου σου τα μήλα, δε βρήκες μου πες το Θεό, μα δε σε νοιάζει. Εγώ όμως βρήκα αυτό το κάτι που του μοιάζει, το λένε αγάπη κι είναι στις καρδιάς τα φύλλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας, μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Πιάσε κόρη μες του ονείρου μου ταλώνει, δε θα γεράσουμε ποτέ στο υπογράφο. Και τις ντομάτες τα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνει. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνει. Τι. Λίγο σε πήρα φαλάγγι. Έχουμε βάλει όλα τέτοια ήρεμα, ωραία, γλυκούλικα. Α, και αυτό πολύ μελωδικό τραγούδι. Ναι, αλλά. Τι είναι, τι ήθελες. Όχι, που λέγαμε πριν ότι είσαι πολύ το aggressive εσύ και εγώ σου λέω. Ναι, όχι, μου αρέσουν τα ηλεκτρικά τραγούδια. Τα ηλεκτρικά τα επιθετικά μου αρέσουν. Γιατί δεν του λε και. Εντάξει, αυτή είναι γενικό μήμα. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που 10 χρόνια είπε το τραγούδι αυτό. 10 χρόνια επίση σα ήταν έμεινε και η Ρόζα. Ήταν το πει Αλεξίου το 86, δεν το διάλεξε. Πιθανό μου το λέγει Χαλό το 86 και μάλιστα να δεις όσο το αγάπη είναι ζάλι, θα πένα και παρατήρητο. Ναι. Κάποια πράγματα είδες, είναι ένα timing που έρχεται και δεν είναι και κουμπώνει με μια συγκυρία. Και αυτό με τις ντομάτες το κομμάτι, εντάξει μπορεί να μην έγινε βέβαια το σουξέ που έγινε η Ρόζα, έτσι αλλιώς είναι δύσκολο πια να ξαναγίνει στην Ελλάδα και σουξέ. Για κάποιο λόγο προφανώς αυτό που λέει ο Σαχλογοέλιο με το σύμπαν που συνομότησε για να μείνει 10 χρόνια. Δεν μας αρέσει. Εδώ κολλάει. Και το έχει 10 χρόνια, όπως και η Ρόζα το ίδιο πράγμα. Κούμπωσε σε μια συγκυρία. Το υποστήριξε βέβαια πάρα πολύ και ο Μίλτος, σε αυτό που σου έλεγα. Για εμφανίσεις τώρα μιλάμε για ένα δίσκο που έχει βγει πότε, εσύ, το 6, το 7. Μόνο περπατώντα χρόνο, ναι. Το 5, ναι. Άμα σου πω ότι ξέρω το ελληνικό τραγούδι απ' έξω και δεν ξέρω καθόλου του δίσκου δικού μου. Ναι, γιατί μετά γίνονται προσωπική μετά. Ναι, για κάποιο λόγο, αν μου πει δικού μου δίσκου, δεν θυμάμαι ημερομηνίε. Χρονιά. Ένα 5-6, θα το δούμε μετά στο εσόφυλλο. Δεν θυμάμαι. Φαντάζομαι λοιπόν εκείνη την εποχή ο Μίλτος το έπαιζε σταθερά σε όλους τους εμφανείς και το συνέδεκε με πολιτικά γεγονότα επικαιρότητας. Το έστελνε επεσκέσεις σε διάφορους που μας απασχολούσαν εκείνη την περίοδο. Και κάθε φορά σε άλλον, αλλά κάθε φορά στα live. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά και ο καλλιτέχνης με τι πρόσωπο βγαίνει. Φυσικά. Φυσικά. Και επίσης νομίζω ότι τα τραγούδια και χρόνια έχει αποδειχτεί ότι αν δεν υποστηριχτούν σωστά στα live, έχουν θέμα. Mm. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το live. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η μικρή πυρήνα των 300 ανθρώπων σε κάθε συναυλία ή σε καλοκαιρινή, ξέρω εγώ, λίγοι περισσότεροι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διάδοση του τραγουδιού. Και επειδή παίζει πολύ σημαντικό, η επόμενη τραγουδοποιός, εντάξει, δεν απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Δεν κάνει εμφανίσεις, δεν είναι στην επικαιρότητα τόσο πολύ, γιατί δεν είπα για το που μιλάω. Μπλέκεται και αυτή με τον Μίλτο, κατά μία έννοια. Ναι, εντάξει. Τραγούδησε με τον Μίλτο στα πρώτα live της. Και εντάξει, και ο Μίλτος έκανε τον τρελό αυτό που είναι, που είναι δικό της τραγούδι. Ναι, συγκλονιστικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι από το πιο πρόσφατο δίσκο της, τον Νίκο Αντοχής. Λέγεται Λύθη. Mm-hmm. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πρέπει να το ακούσουμε. Έγραφε το έπος της γενιάς μου, τον βρήκαν ξημερώματα σε μια στροφή του δρόμου, τα μάτια κατά κίτρινα και φλέβες του ολοτρύπες, βρυσούλες και ξεχύνονται του κόσμου όλες οι λύπες. Γυμνή σε μια διαφήμιση στις πόλεις, στις βιτρίνες, η μουσα του η ελεύθερη μαράζωνε από ανία, τη βρήκανε ανάσκελα μπροστά από την οθόνη, φυτέψαν και μια κάμερα, ποτέ δεν θα'ναι μόνη. Το έπος της γενιάς. ποιητή που θα έγραφε το έπος της γενιάς μου. Αναζητείτε, πώς το λένε. Αλλά επειδή, όπως είπα και πριν, τα πράγματα δεν παραγγέλνονται. Όταν τα παραγγέλνεις, έχει μια αγωνία και έχεις πρόθεση για να κάνεις κάτι σημαντικό. Δεν σου κάνει το σημαντικό, αλλά τα σημαντικά αποδίδονται από τον κόσμο μετά. Είναι πολύ πιθανόν τα τραγούδια τα οποία. Πώς να σου το πω τώρα, αυτό θα φανεί λίγο οξύμορο. Τα τραγούδια που σου λείπουν έχουν γραφτεί ήδη. Μπορεί να έχουν γραφτεί ήδη. Και να μην τα έχεις, λες, να μην έχει γίνει ακόμα η συνέντευξη. Πάντως σίγουρα δεν γράφεται με παραγγελία και δεν γράφονται με πρόθεση. Πάνω να κάνω κάτι μεγάλο ή πάνω να κάνω κάτι. Γιατί έχουμε ζήσει και αυτό ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν ότι η κρίση είναι μια καλή ευκαιρία για να γράψουν οι ίδιοι το soundtrack της κρίσης. Και ήταν τόσο πρόδειλο αυτό και τόσο εξόφθαλμη η αγωνία τους ότι εγώ θα γίνω ο ποιητής της κρίσης, που κάνω πράγματα που ήταν εντελώς μπανάλ τελικά και πολύ κραυγαλιά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι δεν θα γίνει επί τούτου όλο αυτό, όπως τίποτα δεν γίνεται επί τούτου, και πόσο μάλλον σε εποχές που είναι τόσο άγραφες και τόσο υποδιαμόρφωση, που τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, αν ήξερες τι γίνεται, πήγαινε να πάρεις το Νόμπελ, μην γράψεις τραγουδία. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, ένα τραγούδι που νομίζω και οι δύο συμφωνούμε ότι μας έχει συγκινήσει πολύ, είναι μια καταγραφή που έχει κάνει αυτή τη έρμη χώρα ο Παυλίδης. Και δες, λέγαμε... Στο συγκλονιστικό τελευταίο το δίσκο. Ναι, συγκλονιστικό και κυρίως στιχουργικά έχει πατήσει κορυφές ο Παύλος αυτό το δίσκο. Θα συμφωνήσω. Είδες, το λέγαμε και το σημείωσε ο Γιώργος Μιζάλης που έρχεται σε λίγο στον αέρα, ότι είναι η πρώτη φορά που ο Παυλίδης κάνει μια αναφορά συγκεκριμένη και με έναν τρόπο φανερώνει μια στάση που έχει. Είναι αυτό που λέμε, έφτασε στο σημείο και ο Παύλος μέχρι εδώ. Και αναγκάστηκε να γράψει. Φαντάζεσαι τι εποχή ζούμε, δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, το Ελλάδα, ξεκάθαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Περνώ πάντα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Που ήρθες όχι μόνο σήμερα, που έρχεσαι 3 χρόνια τώρα. Και έχω βρει το δρόμο γι' αυτό. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Φέν, ευχαριστώ. Με Γιώργο Μιζάλ και Αλεξάνδρα Θανέλου. Και στις 11 ο Χρήστος Καρακός έρχεται μόνος του για να μας δώσει μια γεύση από το ξένο πολιτικό τραγούδι. Οπότε μέχρι τις 12 μένετε εδώ. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ελλάδα και καλό βράδυ σε όλους. Άλλα βουνά και πάντα η θάλασσα στο βάθος να σου θυμίζει από μακριά πως την αγάπησες με πάθος. Δωμάτιο 307 ή μήπως 302. Μοναχός ψάχνεις τα κλειδιά σε ένα παλιό ξενοδοχείο. Μέσα στον ύπνο σου υψάς και σε συχνάει ο καθρέφτης λιώμα. Σαν να σου λέει σιωπηλά, δεν μ' αναγνώρισες ακόμα. Ζώδες και ουρανοί κι αυτοί από κοσμιακάδα, μια γνωστή χώρα μυθική κι αυτό που οι άλλοι λένε Ελλάδα. Στο δρόμο χαιρετάει χιτλερικά ένας μεθυσμένος και αναρωτιέσαι όπως περνάει ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος. Κατά τη δόξα πως τραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί ποτέ της δεν πεθαίνει.